Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz namaz nasıl kılınır? Namaz dinin direği olduğu için öyle baştan sağma olmazsa, bir binanın direkleri sağma olmazsa bina yıkılmaya mahkumdur. Namazın da kabulü, insanın hakkı bulması da namazı güzel kılmaya bağlıdır. Geçen hafta namazın manevi yönüne bakmıştık. Huşu, huzur konusuna. Bugün inşallah fıkıh olarak namazı kılınır. Hürri Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Miftah-ı Salah et-Tuhuru. Namazın anahtarı temizlik buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Namaz anahtarı, namaz bir hazine. Buraya girişin anahtarı gerek. Nedir anahtarı da? Temizlik. Abdest alma, gusül etme, teyemmüm, üst baş temizliği. Yani namaza hem öyle kalır küldür, başıboş girilemiyor. Anahtarın dişlerinden biri olmazsa hazine kapısını açamaz. Hatta dişleri bir yalama olsa, aşırmış olsa yine açamaz. Demek ki önce abdestin, guslün, teyemmüm hangisi gerekiyorsa bunların ve yüz baş temizliğinin güzel olması gerekiyor. Anahtar budur. Ve tahrimüha ettekbiru. Namazın tahrimi de tekbir. Allah'a ekber demektir tahrim. Tahrim yani haram kılan namaza başlama. Ve tahliye ettiğimi namazın tahliye helalında selam vermektir. Yani tahrim yasakların başlaması, selam nedir? Bunların kalkması anlamına geliyor. Hadis-i Şerif, Ebu Davud, Tirmizi, Müslim ve Ahmed bin Hanbel'de. Şimdi namaza giriş nasıl olacak? Farz namazları için vakti beklemek şart. Vakit girmeden namaz kılınırsa o namazın iadesi gerekiyor. Namaza tabi önce niyet ediliyor. Niyet. Niyet ne kadar bilinçli olursa o kadar namaza kişi daha güzel girer. Yani giriş çok önemli. Namazın niyetin de aslı kalp yapma niyettir. Kalpten geçen niyettir. Dilin konuşması, hareketleri o kadar mühim değildir. Kişi düşünecek ne yapacağını. Bunu kalbinden geçirmesi gerekiyor. Dil tabunu söyler. Sonra tekbir alınır. Tekbir. Tekbir. Mevlam buyuruyor bize ayet-i kerimesinde. Ve Rabbeke fekebbir. İlk gelen ayetten biri bu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri örtüye bir yatarken evin odasında Cebrail Aleyhisselam geldi. Buyurdu. Ya eyyühel müddessürü. Ey örtüye bürünüp yatan, kum, kalk, kalk, göreve kalk. Ve Rabbeke fekebbir. Fe enzir levandan. Yani göreve başla, uyarama insana başla. Ve Rabbeke fekebbir. Rabbine de tekbir eyle, tekbir. Tekbir, tefil babından, yani kebbere, fiilinden gelir. Tekbir bunun masterıdır. Kebri kebri tekbiren gelir. Bunun masterıdır. Tevfil babının binası tekstir içindir, çokluk içindir. Yani Rabbini çok çok büyükle anlamına geliyor. Allahu Ekber. En büyük Allah demektir. Allah'ın büyüklüğünü kabullenmek. Tekbir alırken eller kaldırılıyor. Ve en sahih görüşe göre önce eller kaldırılır. Önce el kaldırılır. Erkeğin, kadının burada el kaldırışı farklı oluyor. Kadınlar namazda bile fazla açıp saçılmamaları için daha top olmaları gerekiyor namazda da. Bu için erkekler avuçları açık olarak kıbleye doğru, baş parmaklar kulağın yumuşağına hafif dokundur. Parmaklar kendi halinde, ne açı ne kapı kendi halinde, avuçları kıbleye dönecek, baş parmaklar kulağın yumuşağına hafif dokunacak. El buraya getirilir, Allahu Ekber, ruh bitince el bağlamış olacak. Bu ara böyle geçecek. Allahu Ekber diye. Allah-u Ekber hemen olmalı. Tekbir çok büyük, farz. Farzdır bu tekbir. Allah-u Ekber bağlıdır. Kadınlara gelince, kadınların parmak uçları omuz hizasına gelecek. Parmak uçları kadınların, yine avuçları kıbleye dönecek kadınların, parmak uçları omuzun hizasına gelecek kadınlarda. Asılmayacak kadınlar. Kadınları kaldıracak, Allah-u Ekber bağlanacak. Şafii mezhebinde de birkaç görüş var. En sahihi Şafii mezhebinde de parmaklar omuzlara kalkacaklar Şafii mezhebinde de. Gelelim el bağlamaya. El nasıl bağlanacak ve nereye bağlanacak? Hanefi'de eller erkekler göbeğin altına. Göbeğin üzerine değil, göbeğin altına bağlanacak eller. Sol el altta olacak, sağ el üstte olacak. Sağ elin iki parmağı, baş parmak, küçük parmak, halka olacak ikisi. Üç parmağı duracak bu şekilde. Sağ elin iki parmağı halka olarak sol elin bileğini kavrayacak. Üç parmak üzerine kalacak. Göbeğin altına bağlanacak. Kadınlara gelince, onlar ellerini göğsüne koyacaklar. Halka yapmanı düz koyacaklar kadınlar, ellerini göğsüne koyacaklar. Şafii mezhebinde ise, ki bunda özellikle söylüyorum muhteremler, çünkü cemaatı çok şafii olduğu için, Şafii mezhebinde de el nereye bağlanacak? Göbek ile göğüs arasına bağlanacak. Ben her ayet-i kerimesini Şafii mezhebine göre bu anlama geliyor. Hanefi de kurban anlamına geliyor. Ben her elini göğsüne koy, göğüs eline anlamına. Şafii de göbek ile göğüs arasına konacak eller. Aynen orada halka oluyor Şafii mezhebine de. El kaldırırken şunu hatırlamak gerekiyor. Elin tersiyle dünya geri atılıyor. Kaldıracak. Avuçlar artık uhriye alemi döndü. Mane alemi avuçlar döndü. Elin tersiyle dünya geri atılıyor. Bir de bu nefi isbat anlamına geliyor. El kaldırma nefi bağlamak ispat. Arapçada bu çok vardır bu. Mesela kelime-i tevhid nefi ispattır. La ilahe bırak la nefi. İlah yoktur. İlla Allah vardır bu şekilde böyle. Demek ki el kaldırınca nedir bu? Dünyaya arkaya atma. Unutma artık dünyayı. Unutmadı inşallah, namazı unutmadı inşallah. El bağlanıyor. Sol el altta kalıyor. O nefsi envar anlamına geliyor. Sol el. Bu işin sol el hep çirkin şeyler kullanılır bedende bile. Burun temizlerken sol el. Abdestte bile buruna sağ el ile su verilir ama sol el temizlenir. Tuvalette ne yapılır? Edep yerleri sol elle yıkanır. Demek sol el nefsi emmareyi burada temsil ediyor. Onun simgesi olmuş oluyor. Sağ elde ruhu temsil ediyor. Hep iyi şeyler kullanılır sağ elde. Bunun için Burada ruh nefse hakime salamış bu yüzden basmak ile. Koymak ile. El bağladık. Şimdi ne yapacağız? Önce okuyacağımız Sübhaneke duası, tesbihatı. Sübhaneke. Şafii mezhebinde Veccehdü Veçhiye ayet-i kerimesi önce okunur. Sonra Sübhaneke okunur. Hanefi'de ise bu ayet-i kerimeyle tekbirden önce okunması gerekiyor. Hanefi'de yani el bağlayınca hemen Sübhaneke okunur. Sübhanekallahümme ve bihamdik duası. Bazıları buradaki B'yi P okuyorlar, P. Sübha yapıyorlar. Hatta bazı müezzin yapan cemaatten bile bazıları bile Sübhanallah diyorlar. Arapçada P harfi yok muhtemelen. Arapçada P, Ç, C harfi yok. Buradaki B'dir. Sübhan. Bir de baştaki sindir. İnce okunur. Sübhan olsa olmaz. Sübh başka anlama gelir. Sabah anlama gelir. Sin buradaki ince olacak. Bir olacak yani. Bir olacak. Sübhaneke. Buradaki zamirdir. Nefur zamiridir. Sübhaneke. Seni tesbih ederim. Sübhaneke Allahümme. Ey Allah'ım, yüce Allah'ım, büyük Allah'ım, senin tesbih tenzih ederim. Tesbih anlamı çok kapsamlı bir anlamı var tesbihin. Allah Celle Celaluhu her türlü noksan sıfattan münezzeh kılma, noksanlıktan, eksiklikten. Mesela nedir sıfat, özellikler? Görme, işitme, işte güç, kudret. Bizim görüşümüz, görmemiz sınırlı. Uzay göremeyiz. Duvar perde engel olur bizler elbette. Ama Allah Celle Celaluhu Mevlam her şeyi görüyor. Her şeyi işitiyor. Her şeyi biliyor. Her şeye gücü yetiyor. İşte bu da Sübhaneke. Çok büyük böyle. Bunun için namaza bununla başlar. Sübhaneke Allahümme Allah'ım seni tesbih ederim Allah. Her şeyi görürsün. Her şeyi bilirsin. Her şeyi işitirsin. Her şeye gücün yeter. Ve bir hamdik seni hamd ederek, sana hamd ederek övgüyle seni tesbih ederim. Ve tebarek esmik ismin ne mübarektir, devamlıdır. Ve teala ceddük böylece azama anlamına geliyor. Azametin, kibriyan, büyüklüğün ne yücedir. Vela ilahe gayruk. Senden başka ilah yoktur. Devre kul Mevla'ya tam teslim oluyor burada. Sonunda böyle. Çok anlamlı. Çok anlamlı. Vela ilahe gayruk. Aslı gayruke. Bu mefhul zamiridir. Yani senden başka, bakın burada senden başka. Kime denir be senden başka? Muhatap. Burada kul, Allah'a Celle Şan'ı görür gibi o makama geliyor. Önce Sübhaneke derken gayb sıkası da geliyor. Allah Sübhan'dır, hamdan layıktır diye böyle. Buraya gelince kul iltifat dönüyor ilmi mahallede. Kul burada gaybetten muhatap iltifata geçiyor. Muhatabe geçiyor. Allah'ım senden başka ilah yok. Yaradan yöneten sensin Allah'ım. Sonra en özü çekiliyor. Mevlam buyuruyor Nahl suresinde fe izâ kıraatel Kur'ane fes'in billahi mineşşeytanirracim. Fe izâ kıraatel Kur'ane Kur'an okuyacağın zaman Mevlam buyuruyor fes'in billah Allah hemen sığın. Önce Allah'a sığın, sonra oku. Kimden? Mineşşeytanirracim, rejim olunan, kovulan şeytanın şerrine Allah'a sığın. Bunun için demek ki burada evzu okuyor. Evzu billahi mineşşeytanirracim diyor. Evzu ben sığınıyorum. Kişi ne zaman sığınır artık gücü yetmez. Derman tutmaz. kişi felakete karşılaştı, olan insan sığınır. Kime? Allah'a sığınıyor, şeytanın şerrinden. Sonra Besmele-i Şerif, Besmele geliyor burada. Hanefi'de Sübhaneke okumak sünnettir. Yani Peygamberimizin emri Aleyhisselam Hazretleri'nin, Peygamberin, onun bunu değil muhteremler. Ne yazık ki bazı kimseler günümüzde sünnettir haşa böyle önemsemiyorlar. Bir insan sünneti yerine getirmezse günahkar olmaz. Mekruh olur, günahkar olmaz. Sevapta yoksa kalır. Ama sünneti önemsemezse günah mı? Hatta bir insan sünneti küçümserse kafir olur, dinden çıkar. Resulullah'ın sünneti küçümserse. Sünnet, Peygamberimizin bize emirleri, buyruklarıdır. Besmele söylemek de Hanefi'de sünnettir. Besmele söylemek de namaz başlarken. Şafii'de ise farz. Neden farz orada? Şafii mezhebine göre Besmele-i Şerif Fatiha'da bir ayet-i kerimedir. Fatiha'yı da ayet-i kerimedir ittifakla. Dört mezhebe göre. Hanefi'ye göre Enamte aleyhim orada ayet başıdır. Şafii'de ise Besmele ayet-i kerimedir. Bunun için Hanefi olan bir kimse besmele unutsa namazına bir zarar gelmez. Ama Şafii olan unutursa namazı tekrarlaması gerekir. Namazı bozulur. Sonra geçiliyor Fatiha okumaya, Fatiha. Hemen bak Fatiha'ya girilmiyor muhteremler. Hatta namazlarda önce farz namazı bile kılınmıyor. Her namazdan önce sünnet kılınır. Akşam namazı hariç Hanefi'ye göre. Şafii'de iki sünnet var, akşamdan önce de vardır yine Şafii'de. Önce sünnet kılınıyor, sonra farza giriliyor. Neden? Farzlar çok mühim olduğu için. Nedir sünnetler? Bir alıştırma, ısınma. Araba üşümüş, soğuk, dışarıdan doğmuş, motor soğuk, hemen kişi gaza basıp gidemiyor. Önce bir rondaya çalışacak araba, ısınacak motoru biraz, sonra gidecek motoru. Yani sünnetler bir rondaya çalışma, bir ısınma böyle. Kendini o aleme hasretme, alıştırma, kendini o aleme sünnetler. Namaza girişi de böyle. Önce okunur Sübhaneke, evet çekiliyor, besme çekiliyor. Ondan sonra Fatiha. Nedir Fatiha? Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi. İlk suresi muhtemelen. Hazreti İsa Aleyhisselam bir arşalaya baktı. Orada Fatiha-i Şerif'i yazılı gördü Fatiha. Her harfi dağlar gibi nurdan yazılmış. Tabii bir peygamber, lazım peygamber. Fatiha'nın esrarına vakıf oldu, sırlarına vakıf oldu, her kelimesine aşık oldu. Ya Rabbi, onu bana ver Fatiha, bana indirdi. İncil'e yani yazılsın bu da. Rabbim hayır ya İsa, onu buyurdu, son peygamber ümmetine bıraktı bunu. Fatiha'nın tabi anlamı çok geniş muhteremler. Fakat inşallah bir kısa özetleyelim. Elhamdülillah Rabbil Alemin diyor deyince. Elhamdü, bütün hamdü senalar, övgüler, bediler, şükürler. Lillahi, buradaki lam-ı istikak deniyor. Allah'ın hakkıdır, ona aittir. Allah'tan bedel, Rabbül Alemin, âlemlerin Rabbi yaradığını olur. Bütün övgüler, şükürler ona mahsustur. Allah mahsustur. Hatta buradaki elhamdaki lam-ı tarif dört anlama geliyor. Bunun bir anlamı istirak için. İstirak. Nedir istirak? Her şeyi kapsayan ham demektir. İsterse inançsız olsun, ateist olsun, gayrimüslim olsun böyle, kim olsa olsun, herkesin hamdi, övgüsü, şükrü Allah'a aittir yine. Onların amacı başka da olsun, yine Allah'a aittir ama onlar. Allah'a gidiyor böyle. Bir kimse bir yazın mola verir, arabada iner, akar, akar su kenarında, yeşillik, ağaçlar iner, oh, havayı solur, ne güzel hava derdi, temiz bir hava derdi, havayı methet diye. Kim yarattı havayı? Ne güzel yeşillik, manzara, görüntü ne güzeller. Kim yarattı ağaçları? Bir karpuz keser götürmüş yanına, karpuzu keser. Bakar o kıpkırmızı rengi önce, ne güzel rengi var. Kim ona rengi verdi? Ağzına götürür, ne güzel tadı var. Çok tatlı karpuzmuş der. Ona tadı kim, veren kim? Bir insanı över. İşte süper zekalı, şu bu der, bir insanı över, güçlü kuvveti der. O insanı yaradan, ona gücü kuvveti veren kim? Yani kulun amacı başka da olsa, kul gafil de olsa, hatta inkarcı kafir de olsa, ama o da bilmeden Allah övüyor. Ama tam şey yapalım. Niyeti başka olduğu için. Hadi şey anlamına tam girmeye muhtemelen. Şimdi kısa anlam veremiyorum buna böyle. Mutlaka açma gerekiyor biraz. Yalnız Fatiha'da iki ayet-i kerime inşallah biraz temas edelim iki ayet-i kerimeye. Biri Maliki Yevmi Din ayet-i kerimesi. Bunu okurken Fatiha'ya namazda aklımıza neye getirelim? Din günü, din. Din buradaki geliyor. Boş hesap günü, sorgulama günü, mahşer günü. Maliki Yevmi Din. Allah Celle Celaluhu o günün tek maliki hakimi egemeni mahşerde. Sesler kısılmış muhteremler. Gözler korkuda yuvadan fırlıyor. Kalpler boğaza tıkanmış. İzdiham, güneş yakıyor insanları. Ter ter ter muhteremler. Ana kızından kaçıyor. Baba oğlundan kaçıyor muhteremler. Kardeş kardeşten kaçıyor. Mahşer izdiham günü, nefsi nefsi günü. O günün tek hakimi, maliki, hakimi Allah Celle Celaluhu. Aklımıza getirelim ki o gün gelecek, o gün gelecek. Bir çocuğa densek işte 70 yaşında şöyle başına bir şey gelecek, de 70 yaşına zaman geleceğim ben der. Çok olmaz, çok uzun der. Ama geliverir muhtemelen. Bize geldi mesela. Geliverir muhtemelen bir şey. Ölüm. Genç bir insan ölüm uzak gibi görünür. Ama başına gelebilir. Hatta genç tabi insan ölebiliyor. Hiç ölüm aklına gelmeyen kişi, ölümü çok uzak ufukta gören kişi kendini bir anda mezarda buluverir muhtemelen. İşte mahşede bunun gibi. Gün gelecek, kişi kabrinden kalkacak, kendine mahşede bulacak. Bunun için Fatiha'da bu okunuyor. O günü her zaman hatırlamamız için Maliki Yevmi Din. Hesap günü var, bir sorguya çekilme var, muhasebe var muhtemelen burada mahşerde. Bir de İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Bunu da iyi inşallah belleyelim anlamını da. Ama derken İyyâke na'budu. Önce 3 ayet-i kerime geliyor Hanefi'ye göre. Şafii'de 4 ayet-i kerime geçiyor. Kul velasını biliyor artık, biliyor. Ondan sonra ne yapıyor burada? İyyâke na'budu. Ancak sana kulluk ederim Allah'ım. Hepsini terk ediyor. Ancak sana kulluk ederim Allah'ım. Ubudiyet, kulluk, tam itaat, itaat ederim sana. Her emrine. Namaz kıl, kıl, tut, kapan, kapan, örtün, örtün, ne işte ben. Tam teslim et, İyyâke na'budu. Yani gerçekten İyyâke na'budu çok anlamlı, çok anlamlı muhtemelen İyyâke na'budu. Burada kul, İyyâke sana diyor burada. Yine, bak, yine burada sana. Yine burada muhatap oluyor. Allah-u Teala Celle Celaluhu görür gibi oluyor Mevlamızı. O imanı o hale geliyor. İyyâke nâbudû. Ancak hani yalnız sana kulluk ederim. Kimse tanımaz senden başka. Yani kim emri itaatı sana ters gelirse düşersin. Fatiha okumak Şafii mezhebinde farz muhtemelenler. Farzdır. Hanefi'de ise vaciptir. Vaciptir. Vacip de terki caiz değil anlamına gelir vacip de. Mutlaka icap eder, gerekli anlamına geliyor. Ve her namazda ister farz olsun, ne olsun, nafile olsun, her namazda Fatiha okumak Hanefi'de vacip. Üç mezhepte hatta, üç mezhepte de farz-ı muhterem. La salate limen lem yakra Fatiha kitap. Hadis-i şerifine göre, hadis-i şerif kütüphanede var. Buna göre la salate. Yani kim okun Fatiha namazı olmaz hadis-i şerifte. La salate. Ancak buradaki lam ne anlamına geliyor? La. Olumsuz ama ne anlamına geliyor? Aslını vasfını nefyediyor. Üç mezhebine göre aslını nefyediyor, namazı hiç olmuyor. Hanefi'de kemalini vasfediyor. Kemalini, yani namaz tam olma anlamına geliyor Hanefi'de. Fatiha'dan sonra sıra geliyor zam ve sure okumaya. Zam ek, ilave demektir, zam etmek. Fatiha'dan sonra bir sure daha okumak. İsteyen birliği kısa sureleri okur. Bilen isterse ayet-i kerimeleri okur. Kısa ayet olursa üç ayet olması gerekiyor en aşağı. Tabi bilen de kısa sureleri okur. Yani bu zam-ı sure okumada Kur'an'daki tertibe göre okuma gerekiyor buna. O sırayı uygulama gerekiyor Kur'an'daki. Mesela bir insan Er-Hakimut okudu. Ondan sonra El-Kati okuyamaz. Aşağıdan okuyacak. Yine bu zam-ı sürede arada tek sure atlaması mekruhtur. İki sure atlayabilir, daha fazla atlayabilir. Tek atlaması mekruhtur burada. Ve Kur'an'da ne varsa bunların her biri okunur zam-ı sure olarak ne varsa. Mesela ayet-i kürsü, Amel-i Resulü hep okuyor bunlar. Namazda okunur. Hangisi olsa olsun. Hanefi mezhebinde Fatiha'dan sonra zams okurken besmele çekmek istemiyor Hanefi'de. Şafi'de istiyor. Yine Hanefi'de zams olmak vaciptir, Şafi'de ise sünnettir. Cemaatle kılarken imamı uyan kişi, Hanefi olan kimse namazda Fatiha'yı okumuyor tabi. Ama okumuyor. Ama Şafii olan bir kimse imamı uyduğu zaman da Fatiha okumak farz olduğu için okunması gerekiyor muhtemelen. Bunun için Şafii mezhebinde imamların üç şeklisi vardır bunların. Önce Fatiha önce bir şekli veriyor, yani bir biraz durur. Orada Fatiha okuma başlarlar Şafii olanlar. Sonra Fatiha'dan sonra şekli veriyor yine. Eksem tamamlar bunlar orada. Bir de zamza bitirince hemen rüküye gitmezler biraz. Ama Hanefi sekteye veremez İmam Hanefi'den muhtemelinde. Eğer Hanefi üç defa Sübhan diyecek kadar sekteye verirse sevişeye gerek yok. İmamla kıldığımız zaman ve tek kıldığımız zaman da Fatiha'dan sonra ve Velhuddalinden sonra amin demek sünnet muhtemelinde. Yani buradaki amin kelimesi Peygamberimizin sözüdür Aleyhisselam Hazretleri'nin. Sünnettir bunu söylemek. Kur'an'da olmadığı için bunu biraz ayırmak gerekiyor. Gayril mağdub aleyhim veluddalin amin. Bir sekte. Bir nefes almak lazım. Veluddalin amin olmaz burada böyle. Kur'an'da hiç değil. Şimdi burada bir incelik var muhteremden. İncil'de Hazreti İsa Aleyhisselam'ın sözleri yok fazla. Yazarların, Lutta'nın sözü, Markos'un sözü, Yuhanna'nın sözleri. Efendim işte İsa Aleyhisselam şöyle yapmış, böyle yapmış, yok rivayetler. Yani bir siyer, tarih böyle. İncil'de, bugünkü günce İncil'de ama. Gerçekten değil tabi böyle. Bakın Kur'an-ı Kerim'de bırakalım böyle onu bunun sözünü. Peygamberin sözü bile Kur'an-ı Kerim yazılmıyor Kur'an'da. Fatih yok, amin kendisi demiş. Amin demek duamızı kabul et anlamına geliyor. Fatiha dua olduğu için sonunda amin deniyor. Duamızı kabul et anlamına geliyor. Yine Hanefi'de cemaat namaz kılarken İmam Efendi sesli okuduğu zamanlar Fatiha-i Şerife'yi amin demek gerekiyor burada da. Hafifçe yani ve kasren, kısa olarak amin demek gerekiyor. Şafi'de ise İmam sesli okuyunca Fatiha-i Şerife'yi Şafi mezhebinde medden ve cehren med çekerek amin diye bir de sesli cehren demek gerekiyor. Mesela bir ömrüne gidenler orada görürler muhteremler. Hoca veladdâhine deyince, sesli okuyunca bazı cemaattan şafi olanlar onu ödemesi gerekiyor. Gerekiyor. Neden acaba aklımıza gelebilir muhteremler? Hadis-i şerifte var. Bazı sahabelere duyuyorlar Peygamberimizin amin dediğini, sesli dediğini. Fakat Hanefi mezhebi bunları inceliyor. Senin yakın olan kişi bunu söylüyor. Duymamışlar bunu ama. Demek ki yavaş söylemiş. Önden Hanefi de giriş söylenir. Şafi de ise medden cehren. Amin denir sesli olarak. Hadis-i Ebu Aleyhisselam Hazretleri emmeler imamı femmünü. İmam amin deyince siz amin deyiniz diye peygamber. İmam da amin der burada. Bu amin deyince amin deyiniz. Kimin buradaki amin demesi, mevdin amin tevafuk ederse o kulun günahları bağışlanır baktı. Yani imam amin derken onunla beraber amin deme gerekiyor burada. Gerekiyor. O anda melekler de amin diyorlar. Hazır olan melekler. Omuzda melekler var, can melekler var. Bunu amin diyorlar. O anda kimin amin demesi, melekler amin demesiyle aynı denk gelirse kulun günahları affolmasına sebep oluyor. Zam-ı sure bitti. Şimdi sıra geldi rükû. Rükû secde bundan farzdır. Mevlam buyuruyor Hac suresinde. Rükû ve şudû. Yani ey müminler rükû edin, secde edin. Mevlam buyuruyor. Secdeye giderken yine tekbir alınıyor. Secdeye giderken. Allahu Ekber diye tekbir alınıyor. Hanefi'de el kaldırılmıyor ama. Tekbir alıp rükûya gidiliyor. Şafi'de el kaldırılır rükûya giderken. Tekbir ayakta başlar rükûya giderken. Allahu Ekber rükûya varınca orada bitmesi gerekiyor. Hani boşluğun tekbir dolması gerekiyor artık boşluğun. Allahu Ekber kısa değil de Allahu Ekber diye elif yani buradaki harfe başlayacak. Ekber'in rızası rükûde bitecek. Erkeklerin rükûya varışı kadınlarınki farklı rükû. Erkeklerde diz bükülmeyecek. Diz duruyor. Ayak dizi diz duracak. Bükülmeyecek. Sırtı tam düz olacak üzeri böyle. L şeklinde. Düşse gibi. Erkeklerde. Yine erkeğin eli düşse de bükülmeyecek. Düz olacak. Avuç açılacak. Diz kapağı kavranacak. Yani avuç içleri açık olarak üzerine konacak. Düşse bükülmeyecek. Düz olacaklar. Bize bükülürse kişi fazla eğilmiş oluyor böyle. Eğilmeyecek. Bir de ayağın dizler de bükülmeyecek. Düz duracak böyle. Tam dirsek şeklinde yani böyle. Olacak. Kadınlara gelince kadınlar dizini biraz bükecekler. Bükünce ne olacak? Bir de kadın bir de ellerine bir yanına yapıştıracak. Kadın daha da eğilecek. Yani kadının sırtı düz olmayacak. Beyli olacak böyle şey. Erkeğin sırtına bir tas su konsa, yani tam full su dolu olsa tas konsa, bunun dökülmesi gerekiyor. Tam terazi olması erkeklerine gerekiyor. Kadınların ise öyle değil. Kadınların hafif başı yukarıda, aşağı meyilli olacak böyle. Bunun için bizimle dükecekler, elini yan alacaklar, eğilmeyecek kadınlar. Allah-u Ekber diye tekbire varıldı. Nedir tekbir muhteremler? Allah'ın huzurunda saygı ile eğilme. Rükû hareketi muhteremler, organlar, omurga kemiği için, omurga için en güzel hareket omurga için böyle. Sırt, boyun kaslarının düzenli çalışması için rükû böyle. Hatta yumurtalık olsun böyle, rahim olsun, erken prostat olsun böyle, mide için, bunlar için de çok faydalı bu rükû hali. Yani namaz hem bedensel sağlık açısından faydalı, hem sevap açısından faydalı. Düz olursa tabii. Rükûda ne gerekiyor şimdi burada? Rükûda tesbih, tesbih. Bir kimse aynı yemeği yerse, kişi hep aynı meyveyi yerse, kişi bundan zamanla bıkkınlık yapabilir. Yani biraz da başka bir şey olsun gibi. Bu doğru ama. Neden doğru? Çünkü dengeli beslenme çeşitli gıdaya bağlıdır. İnsanın yaratılışında hangi elementler varsa insanın sağ onlara bağlı. Hepsi bunlara bağlıdır. Mesela kalp çalışması fotoğraf atomunun elektronlarına bağlı. Olmasa kalp çalışamaz. Bunun için namazda da ibadetler, zikirler çeşitli bakmıştır herhalde. Ruhsal makamı bu ihtiyaca, ruhsal makamın böyle. Ayakta durmak, kıyamda Allah'a kulluk etmek, Allah'a uzun eğilmek, tekbir almak, sübhaneke okumak, evde besmele, Fatiha, damlusu ayakta, hep farklı farklı olurlar. Rükuda farklı. Nedir bunlar da? Bunlar da manevi gıdalar. Allah-u Ekber de Allah'ın büyüklüğünü hatırlıyor, azametle eğiliyor böyle. Sonra büyük olan Allah'ını tesbih etmek. Bir defa rükûda Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim. Vakıa 74'te Mevlam buyuruyor Fesebbih Hamdi Rabbike. Fesebbih İsmi Rabbike Azim. Bu ayet-i kerimeye gelmeden önce şunu diyordu o Müslümanlar, Rekatü lillahi, Allah'ın rükû ettin deniyordu böyle şey. Bu ayet-i kerime gelince Mevlam buyurdu, Fesebbih, tesbih ile İsmi Rabbike Azim. Azim o Rabbin ismini tesbih ile. Mürt-i Peygamber Hazretleri rükûda bunu söyleyen buyurdu. Bakın muhtemelen, bu sünnettir. Aslında nedir sünnetler? Kur'an uygulaması bunlar. Mevlam buyuruyor, Fesebbih, Rabb ismi, azim ismi, tesbih eyle. Sübhane Rabbiyel. Rabbiye, burada ye, benim Rabbim anlamına geliyor. Mütekelim yası bu. Azim, azim olan Rabbimi, azim, azamet sahibi olan Rabbim, azamet, güçlü, kuvveti olan Rabbim, büyük olan Rabbimi tesbih ederim. 90 sıfattan tenzih ederim, tesbih ederim. Rükûda en aşağı 3, ortası 5, alası üstünü 7 defa böyle. Ama yavaş yavaş muhteremle, yavaş yavaş. Sıvanamız olmaz. Olmaz. Namaz olmaz muhteremle. Olmaz. Nasıl olacak? Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim. Azim derken azamet ilahi tefekkür adamı. Rabbiye bak. Rabbimim. En Rabbim olan Rabbimi tesbih edin bana böyle. Yavaş yavaş. Sonra ayağa kalkılıyor. Kalkarken burada şimdi tek alınmıyor da ne yapılıyor? Semiallahu limen hamideh. Tek kılan kişi, müferit diyor bunu. Tek kılan kişi bunu söylüyor. Kalkarken Semiallahu limen hamideh yavaşça böyle. Yukarıdan kalkıyor. Semiallahu limen hamideh. Sonunda he var. Hamideh. Sonunda he var. Kalk, dolacak, tam dolacak. Ondan sonra ne yapacak? Rabbena lekel hamd veya Rabbena ve lekel hamd diyecek. Tam doğruktan sonra böyle. Buna dediğimiz tadir erken. Bu üç meselede farzdır. Ebu Hüseyin'e göre farzdır. İmam Hazret'e göre vaciptir. Dikilmek, hemen yatma bak yükreden kalkınca böyle. Tam bir doğrulmak. Semiya işitti anlamında. Burada ecabi anlamına geliyor. Allah Teala kim hamd ederse Allah'ın hamdi işitir, kabul eder. Allah kim hamd ederse. Bu işin ne oluyor? Namazı kalkarken bu deniyor sonra Rabbine hamd edecek. İslam'ın önceki döneminde Medine-i Münevvere'de yalnız Semiyallah hamide denirdi. O kadar. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri namaz kılırken düşünün ki muhtemelen Resul-i Ekrem, Hatem-ül Enbiya, mihrapta. Ne mutlu onlara mutlu. Arkadaki cemaat hepsi sahabe. Hepsi sahabe. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri rüküden tabi kalkıyor. Bir peygamber bunu söylüyor. Nasıl rükü yaptılar tabi. Nasıl Allah'a tazim andılar bütün sahabeler. Feyiz aldılar, yandılar böylece. Peygamber buyurdu. Semiallahu limen hamideh. Sahabeden bir arşa geldi. Arşa yandı işte böyle. Bağırdı elinde olmadan. Rabbena velekel hamd dedi bir bağırdı bir elinde. Allah'ım hamd sana, sana mahsustur. Bağırdı böylece. Bağırdı elinde olmadan ama kendine geldi utanma hayat işin. Ben ne yaptım namazı dedi böyle. Utanı sıkıldı. Tabi namaz devam etti. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri selam verdi, döndü. Peygamber yan dönmez mi? Tam döndü Peygamber. Tam döndü. Hem yan dönme böyle zararlı, sağlık için zararlı böyle. Tam döndü, döndü cemaatine. Kimdir Rabbani Vekham diye bağıran kimdi o? Sahabe önüne bakıyor ama utanıyor böyle hayal içerisinde. Ya Resulallah, bendim, elimde olmadan bağırdım. Peygamber buyurdu ki, iyi yaptın. Bunu hatta söyleyin namazına. Ondan sonra sünnet otelinin emriyle verecek. Rabbena, ey bizim Rabbimiz, yaratan Rabbimiz, besleyen Rabbimiz. Velekel hamd. Bütün hamd-i sana sana mahsustur. Cemaate kılarken imamın sinanını hamd eder, cemaat bunu demez. Şafi de diyor Şafi de. Hanefi demez. Ayağa kalkın ne yapacağız cemaat? Ayağa kalktan sonra Rabbena lekel hamd der böyle şey. İmam ikisini söyleyebilir. İkisini söyleyebilir imam. Rüküden kalkılışın rükü yapıldı. O da farzdı. Sıra geldi şimdi secdeye. Dedi secde? İşte namazın özü, yağı, kaymağı secde mi? Secde muhtemelen. Çünkü secde kulluğun zirvesi. Allah huzurunda yokluk makamı, yokluk makamı secde böyle. Yerler kapanması kulu Allah huzurunda. Yokluk makamı. Onluğu, benliği, gurur hepsi gidiyor şimdi burada. Giderken yine tekbir anlıyor yani burada. Tekbir anlıyor, Allahu Ekber diye secdeye gidiliyor. Secdeye giderken önce yere yakın olan uzuvların yere dokunması gerekiyor. Bedenimizin hangi uzuv organlarımız yere yakınsa önce ona yere konacak. En yakın neresi? Dizler. Önce iki diz. Kim abonu elini koyar böyle. Özür varsa olur. Hiç yok ona böyle. Ama özür yoksa, bir rahatsızlığı yoksa önce iki diz yere konacak. Sonra hangi uzuv yakın? Eller. İki el konacak. İki yere konacak. Sonra alın ve burun. Evet, Secdeyi en fazla üstünü toprağa yapmak secdeyi, toprak. Toprak annemiz, annemizdir. Toprak her şeyi temizler. Hayvan gübresini temizler, pisliği temizler, her şeyi temizler. Ondan toprak bize güzel bir rızık da verir. Temizler. Ama en mütevazi toprak. Onu insan da çiğner, hayvan da çiğner, üzerine işer de en mütevazı toprak verir. İnsanın en onurlu yeri alnıdır, kafası, beyindir. Onurlu. Kişi ne yapıyor? En onurlu yerini toprak koyuyor. Allah huzurunda böyle. Yok oluyor. Secde yapılan yerin sert olması gerekiyor. Alın ve burun yerin sertliğini duyması gerekiyor. Bunun için çok kalın halda secde yapmak iyi değil. Eğer öyle icap ederse alıp basmak gerekiyor. Mesela sünger yumuşak olursa olmaz onunla secde ve sert olması gerekiyor. Bir insanın alnında yara mara olsa, alnında özür olsa, alnını koyamasa, burnunu koyar secdede. Bunda da yara varsa ne yapar? O zaman yere yaklaşır, yanını koyamaz. Yanına varsa secde olmaz. Mutlaka alın, burun. İkisi de özür varsa, ikisi de koyamaz. Yere eğilir, eğilir yere ama yanını yere koyamaz. Yere eğilir. Ellere gelince, tekbir alırken eller ne kadar kalkmışsa aynı şekilde yere konur. Erkeğin eli ne olur? Başın arasına. Kulağı böyle geldi ya böyle arasına böyle. Kadın eli daha geride kalacak böyle. Kadın tekbir alırken eli böyle kaldırmıştı. Mesela. Gene öyle yapar kadın böyle. Baş yanında kalır. Secdede ayakların durumu çok önemli. Ayağın yere basması farz. Ayak eden kesinlikle secde olmaz muhteremler. Bir insan secde ederken dalarak dizine kuvveti vererek ayağını yerden keserse eğer bir rükün miktarı yani secde miktarı ayak kesik kalırsa secde olmadı. Farz olmadığı için namaz olmadı. Hatta bir imamın biri derler, imamın biri tabi dalgınlıkla farkına değinmiş secdeye varınca ayağını da kesiyormuş. Bir gün bir talebesi, onda okuyan talebesi bunu fark ediyor. Hocam diyor, sen diyor sünnet namazını kılarken ben arkana dikkat ettim, baktım hocam diyor, secdeye varınca diyor iki yanısını yerden kesiyorsun diyor. Hoca olmaz öyle bir şey yapamam, imkanı yapamam falan böyle yani. Olmaz öyle bir şey yapamam tabi diyor. Hadi peki diyor. Talebe bakıyor, hoca gerçekten kesiyor ama başlamada kesiyor. Bir gün talebe camiye gelirken kağıt getirmiş, kağıt. Hoca efendi tam secdeye var, ayağını kesince kağıdı ayağına sokuyor böyle. Hoca ayağını kalkıp secdeye ayağa bakıyor, kağıdı dokununca hoca anlayan şaptırmış. Ayağa kalkıyor, cemaat hakikaten bana böyle buyuruyor. Namazı hep kaza ederim diyor muhtemelen. Bir de ayak yere dokunacak ama ayağının tabana dokunması gerekiyor, taban. Ama taban dikiliyor, dikilecek, parmak dokunacak, parmak. Bazıları şöyle yapıyorlar, ayağının ters büküyor muhtemelen, ters büküyor. Yani parmağın üst tarafı yere dokunuyor, o sayılmıyor. Taban, ayağın tabanı olacak, parmak olsun yeter böyle. Secdeye varınca ayaklar dikilecek, parmaklar bükülecek, kıbleye doğru bükülecek. Ayakların parmakları yere dokunacak, altı. Eğer dik olursa olmaz, ters oluyor bazıları yapıyorlar, olmaz. Bir de mest giyenler, bazı mestler kalın oluyor. Kişi bunu bükmek de istemiyor, yani yırtılmasın, sökülmesin derken tabi bunu böylece. Tersini koyuveriyor, namaz olmaz muhtemelen bakın. Yani bir ayak meselesi ama secdede el parmakları kapanacak. Açılsa ne olur? O gibi kıbleye bakmazlar. Böyle oldu mu, düz oldu mu kıbleye bakarlar. Erkeklerin ne olacak? Erkeklerin karnı ayağına dokunmayacak. Ayağına dokunmayacak erkeklerin. Orada boşluk olacak. Yani erkeklerin bu dirsekleri de yanına yaklaşmayacak. Açık olacak. Kadınlar ise toplanacaklar. Böyle secde yapacaklar. Secde üç sefer yani tesbihatlar. Sübhane Rabbiyel E'la. Sübhane Rabbiyel E'la. Bu âlâ burada mühim muhteremler. Bazı âlâ, âlâ olmaz. Anam değişiyor. Burada ayın var. Elif'i burada ayına vuruluyor. E'la. E'la en yüce anlamına geliyor. Sübhane Rabbiyel E'la. Üç sefer en aşağı. Ama tabii işte böyle sindire sindire, zevk ala ala. Şimdi muhteremler, kişi mesela çay içiyor, değil mi muhteremler? Bazı çay pirakisi var ya böylece, çay güzel demini almış, güzel çay böyle, alır onu, hemen su içmez bir gün başına çay böyle. Böyle yavaş yavaş, yavaş yavaş şey böyle. Çocuk dondurma alır, kral dondurma alır kralla, ne yapar çocuk öyle, şöyle bir yavaş ve yalar böyle. İşte namaz da böyle kılmak gerekiyor böyle. Böyle zevk ala ala böyle. Tadını ala ala, feyizini ala ala. Hepimizin şikayeti namazdan tat almama. Hepimizin şikayeti bu. Namazda dünyaya dalma, her dünya için namaz ederken düşünme, namazdan tat feyiz almama, hatta namazda sıkılma. Neden bu kaynaklanıyor? İşte namazda okuduklarımızı acil okuyoruz, hemen tutuyoruz muhtemelen. Yavaş yavaş. Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel A'la. Yavaş, acele etmeden böyle. Sonra kalkıyor secdeden, Allah'a böyle oturuluyor. Oturunca sol ayak dikiliyor. Sağ ayak, sol ayak yatırılıyor, onun için oturuluyor. Sağ ayak dikiliyor, sağ yan parmağı kıbleye dönecek böyle. Erkekler, kadınlar, onların kabası oturacaklar. Ayaklarının sağdan çıkacaklar. Yer oturacak kadın. Toplama olacak kadınların. Namazda, namazın bir rekatında bir Fatiha var, bir Zamm-ı Sûre var, bir kıyam var, bir rükû var. Secdeye gelince iki secde var bir rekatta. Neden acaba? İki secde var muhtemelen. Tabii bunun bir hikmeti var. Rivayetin biri şu, Allah Teala Celle Celaluhu emir vermiş meleklere Adem'e secde edin diye. Hep secde ettiler. İlla iblis eba ve stekbere. Ancak iblis adı o zaman Azail idi. Meleklerin hocasıydı. En güzel melek oydu böyle. Nur yakışıklı melek çok. Öyle melekti. Bütün melekler hemen secdeye kapandılar. Allah emredi bunu. Tamam. Mesela. Allah'a ve şey kapandılar. İlla iblis, iblis kapanmadı. Eba, çekin ibadeti. Vesek böyle büyükten kibirlendi. Melekleri başını kaldırıp kaldırırlar secden baklar. Hocaları ki onu sayarlardı, ona her şey danışırlardı. En güzel oydu işlerinde, büyüktür oydu. Aa, bu birden böyle değişmiş. Kapkırılmış böyle, çirkin olmuş böyle. Lanetendi ya ben de. Olmuş böylece. Onu görünce melekler şükran tekrar seni kapandı. Onu görünce böylece. İkinci rivayette Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Miraç'a vardığı gece. Her gökte meleklerin görevi ayrı. Kimi kıyamda, kimi rüküde böyle. Bir gök melekleri de hep secde halinde onda. Milyarlar hep secde halinde böyle. Peygamber'e selam verince o melekler başına kalıp selam aldılar, tekrar secdeye gittiler muhtemelen. İki. Üçüncü rivayet, bu ayet-i kerime dayanıyor, daha kuvvetli rivayet bu. Mevlam buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim, minha halaknâküm ve fiyâ nû'idüküm. İnha halaknâküm, Mevlam buyuruyor. Şimdi secdedeyiz değil mi? Toprağa yapıştık. Aslında toprak. Toprağa yapıştık. Mevlam buyuruyor, Sizi ondan yarattık. Minha zamir orada toprağa gidiyor. Sizi toprağa yarattık. Kul yeni yarattı, toprağa atıldı. Dünyaya geldik. Ve fiyâ nü'îdüküm tekrar sürü iade ederiz toprağa. İkinci secde ölüp toprağa tekrar mezara girmek bu tembele. İşte dünya hayatı bu kadar. İki secde arası dünya hayatımız muhteremdir. Topraktan yaratıldık. Aslımız toprak, anamız toprak. Topraktan yaratıldık. Dünyaya geldik. Şöyle bir dünyaya geldik. Şöyle daha dünyaya bakıp doymadan ölüm geldi. Kapı döndük. İkinci secden kalkıp işte dedi Mina. Tekrar toprakta yazılıp ayağa kalkmak muhtemelen. İkinci secde de yapıldı. Namaz bir rekatı tamamlandı. İşte ayağa kalkılacak. Hanefi'de eğer kişinin ayaklarında ağrı yoksa, belinde ağrı yoksa, bir rahatsızlığı yoksa, hiç yere dayanmadan ayağa kalkması eftal. Ayağa kalkması. Hiç yere dayanmadan Allahu Ekber diye secdeye kalkması. Yani bir rahatsızlık yoksa, özrü yoksa yere dayanmadan ayağa kalkması. Ama tabii özrü varsa bir elini yere dayar, iki elini dayayabilir, bu yapabilir. Şafii'de ise muhteremler ilk ikili seden kalkınca, arkadan yenen tevhid olmayınca kalkınca burada bir celse-i istirahat deniyor. Hafif bir oturuş oluyor burada Şafii'de. İkinci secdeden kalkar, şey bir önce oturur, çok az böyle. Buna dönüyor celse-i istirahat, hafif bir oturuş, sonra dayanıp ayağa kalkar. Sünnettir bu Şafii'de. Sünnettir. Peki niye dayanıyor bunlar? Peygamberimizin böyle dayandığı da rivayeti var. Hanefi mezhebine göre Peygamber'in son zamana dayandığı yere, rahatsızlığına dayandı. Secdeleri acele yapmamak gerekiyor. Hem manevi açıdan, devam açısından ve bir de muhteremler insanın secde ihtiyacı var. Her insanın böyle. Yani namaz kılmayan bir ateistin bile secde ihtiyacı var böyle. Bedenin bütün eklemleri secde çalışmıyor. Kan dolaşımı çalışıyor. O kadar çalışıyor. Bütün eklemler böyle. Bütün eklemler kişi de Allah'ın izniyle yani bir insan namazını güzel kılsa, acele etmese, doğru düz kılarsa, devamlı kılarsa kişi elhamdülillah kireçlenme olmaz muhtemelen. Ama eklemler çalışıyor. Sonra secdeye varınca bazıları secdeye hem Müslüman hemen kalkıyor. Bu da zararlı muhtemelen bak. Sağlığı zararlı bu böyle. Hem namazı zararlı hem sağlığı zararlı. Çünkü beyin denen şey kafatası içinde ayrıca onun bir sıvı içerisinde beyin böyle. İnsan secdeye varınca hem bu sıvıya hem de beyine kan giriyor onun. Beyine kan giriyor. Kılcal damarlara bir kan gidiyor böyle şeylerde. Hemen koydu, tam sıvı harekete geçiyor, damarla giderken beyni hemen kalktı mı, bu zararlı muhtemelen. Bunun için sevgi giderken böyle, Allah-u Ekber'e şeye gitmeli, önü tam secdanına yerleşmeli, ondan sonra en aşağı üç sefer yavaş yavaş tepki yapmalı ki, beyine giderek kan gitsin muhtemelen. Beyinde yok sıvı düzenlensin. Hatta çok iç organlara bile bunun çok faydaları var. Yani bu secde halinin böyle. Yani hem sağlığa faydalı, hem ahirete faydalı. Bunun için din direği böylece. Secdeden kalktık. Tekrarda kalktık. İkinci rekata. Bugün bitirin tahmetli muhtemelen namazı ama bitmeyecek. Hatta inşallah haftaya bunu devam edelim inşallah. İlla Teala Fatiha.